Inkon seurakunta voisi toimia koko alueen itsenäisenä ruotsinkielisenä varakkaana seurakuntana, joka olisi kaikkien Suomen ruotsalaisten oma kotiseurakunta ja Inkon kirkko heidän kotikirkkonsa. Tämä seurakunta voisi silloin kuulla Porvoon hiippakuntaan. Suomenkielisiä ja kaksikielisiä jumalanpalveluksia voisi edelleen järjestää kaikissa suuralueen kirkoissa. Vad fan funderar? Det är mellanåt när man hör det här så låter det precis som man skulle vilja att Ingo skulle bli självständig stat. Inkon seurakunta, joka olisi kaiken Suomen ruotsa. Varför fan skulle man Inkon kirkko? Menar du där? Ja, varför inte ju nära väg från järnvägsstationen ut till en kyrka? Särskilt om man skidar. Särskilt om man skidar, jo. Om man ska ta biskopen på Borgå och skida från Ingo station. Ja, så enda som saknas så är Lalli då. Ute på isen. Herregud. Det skulle bli blodbad. Jag tycker jag så roligt det här iloisena Inkon. Det är liksom, varför inte? Jag kan se det fram. Som han och Kexi. Nej. Framför mig alla Ingo-bor. Ingo sjunger och skattar alla är glada. Hej, vi allihopa alldeles just om jag skulle gått på en hela pillar. Ja, man. Inko-pillar. Ja, ja. Ilman riitoja erityt minäkin valtuustajan puheenjohtajan haskuvarikin sanoa jokerna on ditt puhuvainna. Nää, nää. Minä voi klippa bort för det var illa sagt. Jag ville säga illa om ingonborna för mig nu. Det är helt... Det är inte något fel på ingonborna, nej. Nej, det är inga fel på ingonborna. Alla borde vi ha varsin. Nej, nej. Det är bromarborna som det gäller. Nej, det är nog... Det är egentligen att alla människor borde läsa det här och så borde de se liksom och vilket sätt ser ni att fundera på det här och komma underfund med det att egentligen kan politik vara ganska roligt. Ja. Vahvan kehittyvän kaksikielisyyden keskuksen, jossa elää ja asuu lähes 7000 suomenruotsalaisia. Borde 7000 finlandssvenskar i Ingo? Borde ju inte 7000 människor i Ingo. Varför kommer då 7000 suomenruotsalaisia? Ingen aning. Menar han då att alla Ekenäsborna ska flytta dit? Nej, men det bor ju mer än kanske han tvångsinflyttar alla Ekenäsborna. Alla svenskspråkiga Ekenäsborna. Ja, de bor väl säkert där i 2 veckor då.